اچھا جی والعلم بیا متعقق مقدمہ ولا ذکر کا چې موجودات اعتقادی په نفس الامر کې دي اوس دا خبره کوي چې موږ دې باندې یک علم ده یعنی موږ دې یقین حاصل ده او تصور مو ده دا خو روان باندې ښه ښه نو دا ویلو چې کای کله شای ثابت اتون موجودات اعتقادی موجود په نفس الامر کې دي دوه مقدمه وای چې موږ په دې باندې علم ده یعنی یقین مهدا یقین فرد تصور تصور مست دا چه دی پر وای دا دې پر چې دا مقدمه دی دلیل دا چې دا مست معلومه مصدق ای ځکه که مقدمات دلیل غیر مصدقی بیا غینه دلیل نشي تیاریدای او دا قیاس غیر مصدق ګرځي چې قیاس غیر مصدقی یا تصدیق په نتیجه نه حاصلېږي موږ خو تصدیق په نتیجه حاصلو هغه نتیجه دا ده چې محدث عالم سبحانه و تعالی دا ولا مقدمه دوما دریمه په سیدا وای چې عالم به جمعی ځای حدیث ته مجموعه دا مقدمه حاصله لا چې موجودات حدیث دي دوما مقدمه هر حدیث پر فایلی نتیجه دا فایل پکارس اوس فایل کې احتمالات دي ممتنع ممکن واجب الوجود سبحانه و تعالی ممتنع نه دا ممکن نه دا نو واجب الوجود سبحانه و تعالی دا ول مطلوب دا خپل شرکایت وای ولعلم بیا متحقق اوس غرض د شرکایت دوه خبرې دي یو دا چې دې ته شرکې علم کالیف لام استغراق نوی پارا دی مرادتنا نو تصور دا نو تصدیق دوار دا او دا زمیر حقائقو تراجی دا دا منا چه والعلم بیا تصور دی حقائقو والتصدیق یا التصدیق دی حقائقو متحققون دا متحقق دا نو علیف لام پا علمو که نو استغراق نوی پارا دا ذکر دا تفسیر چه که نوی من تصورات یا والتصدیق یا یعنی تصورات ته حقایق هم مراد دي او تصدیق په حقایق هم مراد ده دواړه مراد دي تصدیق خو ځکه مراد ده چې دا مقدمه دي دلیل ده حقایق الاشیاء او مقدمه دي دلیل مصدق ای او تصور ځکه مراد ده چې تصدیق فرد تصور ده بیا دلته نو تصور او تصدیق مراد ده دا څنګه چې الف لام استغراق شخصی ده ځکه که استغراق شخصی واخلې به ودا منی چې هر فرد تصور مرسته هر فرد تصدیق مرسته په حقایق او تالی باطل ځکه هر فرد تصور هر فرد تصدیق دا خو د حقایق چیرته چوک نشي راوستوي سوا د الله سبحانه و تعالی نه چې علام الغیوب ده دی وجه بیا مقدمه غلطیږي بیا حقایق له شی غلطه مقدمه ده ځکه موږ ته خو هر علم چې تصور تصدیق تا دا د حقایق نشته بیا غلطیږي دی وجه الافلام په علم کې استغراق نه وي پاره ده یعنی هر نو د تصور نو د تصدیق موږ پرستا په حقایق باندې او قاعده دا ده چې نوې پاره وجود په دې افرادو کې جایز ده نو چې بعض افراد تصوري منو دي تصور رااله چې بعض افراد تصدیقي بیا تصدیق مو حاصل سي خدا زمير حقایق تراجي ده ولې حقایق تراجي ده ځکه چې حقایق چې دي دا اصل دي دا مبتدا ده زمير اصل مبتدا تراجي ده اي بل حقایق من تصوراته و تصدیقها مراد تنه تصورات ته اکای کو دی ا تصدیق ته اکای کو ده اوس اعتراض کې موتری چې تصور دی اکای کو جایز ده ځکه اکای کو مفردات تی او مفرد متعلق کو تصوری خو تصدیق ته اکای کو څنګه جایز ده تصدیق خو مسله غوړي حقایق خو مفرد دی نو پورته نقطه ورته لیکي ای ثبوت یا مراد تنه وجود لکای کو ضمیر اکای کو تراجی ده خو تصدیق تعلق په ادوار دی وجود لکای سره ده او سوال ده چې بیا خو زمیر حقایق ته نه راځي چې ته ثبوت ورسره لګیا چې تصدیق بیا تصدیق په وجود لکایق ثبوت لکایق نو ثبوت لکایق خو مسله ده مسله مصدق بیا ګرځي دا ټیک ده خو بیا خو زمیر په بیا کې نه راځي حقایق ته جواب ده چې حقایق ته راځي ده خو وجود لکایق حقایق دي کنه ثبوت لکایق ته زمیر راځي ده یعنی حقایق ته زمیر راځي ده خو په ادبار دی وجود لکایق سره چې حقایق موجوده تندې او وجود لکایق هم حقایق دي ولی ځکه وجود نفس مایت متکرر ده ممکن ده چې کوم ممکن مایت متکرر خو هغه وجودی لہذا ضمیر حقایق ته راځي ده تصدیق دی حقایق مراد ده په ادبار دی وجود سره چې نه موجوده تند مسلې سره خو وجود لکایق عین حقایق دي بنا په دې چې وجود عین مایت متکرر ده من تصورات یا چې تصور دی حقایق ده او تصدیق بیا تصدیق دی حقایق ده او تصدیق په ثبوت لکایق ته چې حقایق دي ځکه وجود لکایق نه مگر مایت متکرر ده و بیا احوال دفع دې سوال کوي چلکه صرف دا خبره چې ته حقایق تصور کیا صرف دا خبره چې تا تصدیق په وجود دی حقایق دا چې حقایق موجود دي دا نه کافی کیږي لپاره دې ثبوت دې خبره چې ته دې نتیجې ته ورسېږي چې ته یقین په دې باندې وکې چې محدث عالم سبحان و تعالی ده دې نتیجې ته چیرته نه سي رسېدای چې ته صرف دا وایې چې د حقایق تصور موږ سره ستا صرف دا وایې چې تصدیق په وجود دی حقایق ستا نو تصدیق دې په وجود دی حقایق وي تا دې په دې قضیه تصدیقې چې حقایق موجودتون خو جایز ده چې دا نسبت دې وجود دی حقایق ته ممتنع جایز ده چې نسبت دې وجود حقایق ته واجب وي بیا چې نسبت دې وجود حقایق ته ممتنع ده بیا ممتنعات خو جایل نه غواړي یو یا دا هغه چې دا نسبت دې وجود حقایق ته چوکې چې حقایق موجود دي نسبت دې وجود دی حقایق ته واجب وي نو حقایق واجب سل بیا واجبات خو سانې نه غواړي بیا ته څرنګه سانې ته توسل کیا او ته وایې چې سانې دې عالم او سبحان و تعالی دا چې واجب الوجود سبحان و تعالی دا قدیم قدیم ذات تا صفات و تنزیه و مالک تا صفات د کبریا مالک تا دا نتیجه ته چه تر باسره دي دا خو پسا چې حقایق موجود خو چې حدیث خو یې کنه ممکنه بیا چې حدیث ممکنه بیا علت جاهلی غواړي بیا علت جاهلی ممتنع واجب ممکن نه ده بلکې علت جاهلی او خالق تعالی او سبحان و تعالی دا بیا به مدعا ثابتې دي دی وایي و بیا احواله جواب یې وکړ چې دلته تصورات ته حقایق دي تصدیق ته وجود له حقایق ته احوال دي حقایق مراد دي احوال څه دي امکان حدوث احوال دي حقایق مراد دي امکان حدوث تا چې په دې کې ني چې حقایق موجود دي په دې دي کې ني چې حقایق ممکن دي او حدیث دي بس اوس په خامخا ته دې نتیجه تر اسه چې دې کل کائناتو سبحان و تعالی خالق العالم ده دې نتیجه ته به ته پاسه راسي ځکه ویله و بیا احوال او تصدیق په احوال دي حقایقو او سوال پوکا چې له احوال دي حقایقو بیا خو زمير احوال دي حقایقو تر راځي بیا خو حقایقو ته نه راځي اته احوال ته دي بلا حقایق ول علم بیا بلا حقایق علم حقایقو باندې مراد ده چې سوای چې تصدیق په احوال دي حقایقو مراد ده چې تصدیق په احوال دي حقایقو سره بیا خو زمير حقایقو تر راځي ته وای چې احوال دي حقایقو حقایق دي کنه وی وله وی احوال دی حقایق خو امکان حدوث ته امکان حدوث دا منتزا دی نفس حمایت نه امکان نفس حمایت دی حقایق نه منتزا ده حدوث نفس دی حقایق نه منتزا ده یو شای چه نفس دی حقایق نه منتزای نو دا عین ذاتی یعنی منتزا نفس ذات نه انتزای وی و نفس ذات نه منتزای نو دا په حکم دی ذات کیسه نو دا داسې لکه چې حقایق ته زمي راځي متحققون داستا